bas bağrına. Süzüldüm eridim, sen sormadın. Kuzu geldim dilerince kapandım dizlerine. Bu kez gururumu ateşe verdim, yaktım da geldim. İster at ister öp beni ama önce dinle. Bak gözlerime inan, bu defa anladım durumu, tövbeler ettim. Derdim.